মনে প্রেসবয়ত সদা স্বসাই বীরদান তদনা কুশ্বরাস বেচ বেচ বর স্লাবচিয় খ্রিস্টাসদমেশনাস ale celor intrusinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și Pândole tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Iubiți credincioși, scris este că pașii omului de la Domnul se îndreptează. Omul care crede că totul îi se cuvine și crede că toate sunt ale lui și prin el s-au făcut, se înșală amarnic. Că spune Mântuitorul învățându-ne, într-un pic de credință să stăm și este suficient și aceea, că Dumnezeu mântrului stă împotrivă și smeritului îi dă dar. Deci omul care se încrede în puterile lui, întotdeauna va fi smerit de către ziditorul său. Iar cel care îl recunoaște pe ziditorul său și este în cunoștința lui, că fără de el nimic nu face, acela se numește smerit și dă Dumnezeu dar și mult câștigă de la cel ce l-a zidit pe el. Din pilda de astăzi vedem acea fărâmă de credință, de nădejde în Dumnezeu, cât de mult aduce omului. Pescarii, deci viitorii apostoli ai Mântuitorului, toată noaptea s-au ostenit să prindă pește. Și dimineața s-au plâns Domnului că nimic n-au prins. Și Domnul le-a spus, aruncați mreaja de-a dreapta corăbiei. Așa făcând și având nădejde, că cel ce l-a zis, adevăr l-a zis și are putere și peste mare, iată că au vânat atâta pește încât că și ei s-au spăimântat că abia au putut trage mrejile din apă. Apoi Mântuitorul le spune că de acum nu veți mai fi vânători de pește, ci vânători de oameni. Iubiți credincioși, nicio misiune nu este mai grea pe lume din misiunile omului decât aceea de a duce cuvântul lui Dumnezeu în lume, în urechile oamenilor și apoi să pătrundă în inima lui și de acolo să rodească fructul mântuirii. Acest lucru îl vedem din ceea ce spun chiar apostolii. Primii apostoli al lui Hristos care au dus cuvântul în lume și cărora le datorăm că astăzi noi suntem creștini, noi ne închinăm celuia ce ne-a zidit pe noi lui Iisus Hristos și Dumnezeul lui întreime oglindit. Deci iată că i-a arătat pe Dumnezeu, i-a arătat pe apostoli ca pe niște gunoi ale lumii, osteniți fiind, răbdau, culiți fiind, mâncâiau, batjocoriți fiind, grăiau de bine. Ca niște lepădături ale lumii i-au arătat Dumnezeu lumii, nu fiindcă i-a semănat Dumnezeu ca pe niște gunoaie, i-a lăsat Dumnezeu în așa ponegrii ale oamenilor. Că din acele ponegrii care au mers, au culminat până la moartea lor, un supliciu, crimele care s-au făcut atunci în Antichitate, iată, a izvorât fructul mântuirii, adică cuvântul lui Dumnezeu a ajuns până în zilele noastre, din care noi păzindu-l și lucrându-l ne și mântuim. Întotdeauna impactul dintre adevăr și minciună, dintre frumos și urât, s-a lăsat cu jertfă. Dacă mergem pe firul acestei idei, putem caracteriza, iubiți credincioși, urățenia omului care este lipsit de Dumnezeu. Este un câine turbat, este o gură atâta de murdară încât că vedem în viețile sfinților, nu s-a rușinat nici de bunul simț măcar să se oprească în a blasfemia chiar pe Hristos, pe ziditorul său. Ei mergând în lume, apostolii, și ducând cuvântul, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, au fost întâmpinați cu atâta ostentație, cu atâta repulsie, cu atâta mizerie de către păcat, încât că ei au fost denigrați în aceste feluri. Dar nu s-au lăsat bătuți, nu s-au lăsat pradă lașității și au mers în numele lui Iisus Hristos înainte până au cucerit. Prin aceste pilde, iubiți credincioși, cel ce vrea să se mântuiască, cel ce vrea să pună preț pe ființa sa, pe Dumnezeul său, poate să învețe ce înseamnă perseverența și statornicia în ceea ce ai zis cândva în numele lui Dumnezeu. Spunea apostolul Pavel că oamenii, nevrând să-L aibă pe Dumnezeu în cunoștința lor, i-a lăsat Dumnezeu în minte neiscusită, plin de toată nedreptatea, de curvie, de lăcomie, de înșelăciune, neascultători de părinți, nestatornici în așezământuri, nemilostivi, fără dragoste și toate celelalte ce se numește rău în caracterul unui om. Iar când ești un om care l-ai pe Dumnezeu în tine, în cunoștința ta, în conștiința ta, automat te vei face un om blând, te vei face un om cald. Gura ta nu va mai fi cea de demult, trupul tău nu va mai umbla în cărăți străine, iar tu vei fi un om nou, turnat într-o formă nouă, plăcut lui Dumnezeu și chiar oameni. Iubiți credincioși, multe punem noi în viața noastră ca jurământ. Mai ales cei tineri își juruiesc și veșnicia să fie împreună, și luna de pe cer și altele. Dar cât țin aceste jurăminte, aceste făgăduințe? Un pic și apoi totul se topește. Mulți vin la biserică și așa le plac încât că ar sta în biserică. Dar cât ține acest foc? Un foc de paie ude. Și multe făgăduințe facem noi în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, dar dacă tu nu ești un om statornic, dacă tu nu ești un om în demnitatea ta de om și de creștin, lepezi imediat ceea ce ai jurat, ceea ce ai făgăduit. Apostolii, după înălțarea Mântuitorului la cer, au depus această făgăduință că vor merge în toată lumea, după cum i-a spus și Mântuitorul. Și propovăduiți Evanghelia și cine va crede, se va boteza și se va mântui. Câte opreliși nu au avut în pașii vieților de apostolat, dar nu i-a îndoiat absolut nimic nici măcar să întoarcă spatele, fața în spatele lor, să fugă. Au mers ca un iceberg și au crăpat aceste coje ale păcatului și toate i-au biruit, că datorită lor Hristos este în urechile noastre, în inimile noastre astăzi. Iubiți credincioși, cei ce vă mai îndeletniciți cu viețile sfinților, vedeți că este undeva o pildă foarte frumoasă ca să vedeți de ce pașii omului se îndreptează de la Dumnezeu și toate sunt cu rostul lor. Era cândva un episcop foarte blând, curat în viața lui duhovnicească și foarte milostiv. Dumnezeu, văzându-i această viață curată, văzându-i atâta credință, i-a îndreptat pașii spre așa ceva. A venit odată o văduvă la el și nu avea ce să-i dea. Și ea, plângând, a fost întrebată: care ți este durerea sufletului tău? Preasfințite, fiul meu, unicul meu sprijin este dus în robie și nu pot să-l răscumpăr. Voi face ceva și îți voi da bani să-l scot. Nu se poate, preasfințite. Singurul lucru care este să duc om în schimb, în robie, iar acel boier să se milostivească, să-l dea acasă. A cucetat episcopul și a spus: mă voi duce eu în locul fiului tău. S-a îmbrăcat în alte haine de rob și s-a dus la acel boier. I-a spus că stă el rob în locul acelia și acela care era fiul văduvei a mers acasă în libertate. Ca un rob s-a comportat, dar și ca un creștin în inima lui. Stăpânul lui de acum, care vrea să-l pună la toate lucrurile din curtea lui, era un păgân. Iar acesta, fiind creștin, s-a smerit și unde îl trimitea, cu blândețe se ducea și făcea lucrurile robiei. Dar Dumnezeu, care vede și pe drept și pe nedrept, și pe credincios și pe necredincios, a coborât darul său în felul acesta. Într-o zi a venit în mintea acelui păgân ca să se oprească puțin în gândirea lui la acesta care este un nou rob. A văzut ceva deosebit la el și a doua zi îl întreabă: te rog să-mi spui în numele Dumnezeilor mei cine ești tu, că tu ești diferit față de ceilalți robi. Sunt un rob, un oarecarele. Și atât de mult s-a smerit încât că l-a forțat să-și decline identitatea. Și atunci a spus: eu sunt episcop în locul cutare și sunt creștin și am venit în numele lui Iisus Hristos, Dumnezeu cel atotputernic. Atât de mirat a rămas și de mișcat acest păgân, încât că s-a botezat, s-a încreștinat și cu multe daruri l-a slobozit din robie pe acesta. Iată pașii omului cum se îndreptează de la Domnul, dar nu fără smerenie. Deci nu s-a dus cu sabia să le libereze pe acela, s-a dus cu arma smerenie, cum a făcut și apostolii. Câtă batjocură o fi luat, poate și bătaie, câtă umilință, dar câtă luptă în mintea lui: iată eu în câtă onoare, cinste eram acolo și unde am venit. Că vedeți că de multe ori avem lupte în mintea noastră, niște lupte titanice între noi și euul nostru. O ceartă continuă, o hărțuire în a face sau nu face. Și iată, totuși a mers ca un titan, a mers precum David în fața lui Goliat și a biruit. Ne amintim de un oarecare călugăr care a crescut o nepoată orfană, de mică. Și a crescut-o în frica lui Dumnezeu, dar venind ispita peste ea, a plecat în lume, căzând în păcat. Când a cercetat-o cu mare tristețe, a fost pus în temă că ea l-a părăsit pe Dumnezeu în cărarea păcatului. Spune istoria sfântă că acelui mare bărbat credincios i-a revelat Dumnezeu o pasăre care îi cânta mereu. Și el și-a dat seama că acela este sufletul acelei copile care strigă. Mult a cerut de la Dumnezeu cum să izbăvească acel suflet din gheara morții. A mers pe urma ei și a găsit undeva într-un bordel cum să intre acolo. S-a deghizat și ducându-se la bordel a spus că vreau și eu pe aceasta pentru noaptea aceasta. Intrând în acea cameră, ea nu și-a dat seama cine. Și când s-a uitat în ochii ei, i-a stârnit, i-a răscolit conștiința ei și l-a cunoscut. Aici ai ajuns tu, copilule. Și de așa natură a lucrat Dumnezeu în sufletul acelei ființe murdare, încât că a lepădat totul și a mers după el. Spune aceeași istorie, același condei ne-a arătat că nu a vrut să încalece pe cal, a mers de sculță și cu lacrimi în ochi. Și când s-a uitat Sfântul în spate, ea deja murea de atâta osteneală și a văzut sufletul cum se înalța la cer. Câtă hărțuire a fost în mintea acelui călugăr, plângea înainte de a ajunge la bordel ca să o recucerească pe acea ființă. Și zicea în mintea lui, Doamne Iisuse Hristoase, știi Tu pentru ce mă umilesc atâta? Doamne, știi Tu că nu mă duc pentru aceasta să-ți denigrez haina, mă duc să salvez un suflet. Iată, iarăși pașii omului de la Domnul să vedească. Și vin cu același argument, smerenia încununează pe om cu mare dar. Când au bătut evreii și mai erau cu Dumnezeu, cu frica lui Dumnezeu, au bătut război cu filistenii. Așa luptă s-a încrâncenat încât că au pierdut evreii pentru păcatele lor cel mai scump odor, sicriul legii cu care se lăudau în fața tuturor neamurilor. Văzându-se atât de frustrați, atât de umiliți fără sicriul legii, au pus genunchii la pământ, s-au umilit. Și rugăciunea lor a străbătut cerurile până în urechile lui Dumnezeu, cum spune prorocul. Văzând Dumnezeu atâta umilință, atâta smerenie, a și venit cu mâna sa lucrativă, duhovnicească, la cei ce erau netăiați împrejur, cum îi numeau evreii, acei păgâni la filisteni. Și le-a dat niște bube pe trup, în părțile ascunse, încât că era un supliciu pentru ei, de la copil și până la împărat. Toată ziua se scărpinau până dădea sânge. S-au dus și au întrebat pe prorocii lor, pe înțelepții lor, ce să facem cu această boală? Nu era leacă. Și atunci unii din ei, mai dezghețați, mai desfundați la minte, le-au spus, duceți înapoi sicriul legea, că este al iudeilor. Și cred că Dumnezeul lor v-a bătut cu aceste rame. Și așa au făcut, că au pus sicriul legii într-un car și l-au dus până la granița cu iudeii. Și au dat bici la voi ca să treacă dincolo granița, cu tot cu sicriul legii, și ei au fugit. Și în felul acesta au scăpat de acea boală. În același context comentez această scenă de demult apusă. S-au smerit iudeii și iată că le-a dat Dumnezeu dar și aceia mândri fiind, i-au smerit Dumnezeu și le-a stat împotrivă. La veacul acesta, când cultul mândriei este la apogeu, mediatizat prin toate sferele sociale și prin toate mijloacele, oamenii deja își ies din firea lor smerită. Rogu-vă, iubiți credincioși, și sfat vă dau. Cum de multe ori am spus, nu mușcați momelele veacul acestuia. Că mântrindu-te în tine însuți, să știi că nu-ți este departe căderea și căderea va fi abisală. Avem nori de mărturie în preajma noastră, ne trebuie doar ochi să vedem și urechi să auzim și minte să înțelegem cum oameni care și-au încredințat faptele lor în puterea lor și-au căzut imediat. Dumnezeu și-a luat darul de pe ei. Iubiți credincioși, fiindcă este o luptă pe viață și pe moarte între om și Dumnezeu acum, vă pun în temă că cel mai smerit om care este de pe pământ este creștinul cel adevărat, care practică cuvântul lui Dumnezeu în smerenie. Și de acest creștin, de acest micuț David, se sperie Goliatul de astăzi, care este înarmat până în dinți. Înarmat cu tot ce se numește păcat. Toate năvoadele sunt aruncate în lume. Singurul pește care scapă din aceste curse este creștinul adevărat, nu acel spoit, nu acel doar de tencuială, nu cel cosmetizat care schimonosește o cruce și nu o trăiește, ci acela care îi izvorăște din inima lui, cum a spus David de Fecioara Maria, cu lanțuri înfășurate, împodobite, din lăuntru ei, acela va străbate prin toate aceste curse ale vieții care sunt atât de periculoase. Acum este Duhul desfrânării, este covorul pe care va veni Antichrist, desfrânare din care se nasc toate relele pământului, crime, certuri, despărțiri, aborturi, toate nebunile, tot ce este mai murdar și mai urât. Și fiindcă noi suntem semănați acum să trăim și nu altă dată, trebuie să ne descurcăm din această țesătură de aceste ispite. Cine rată și călătorește curat pe această mare învolburată, cum spune Mântuitorul, va sta la masă cu Hristos. Aceștia de la veacul acesta, iubiți credincioși, vor fi cei mai mari oameni în ceruri, fiindcă ispitele niciodată n-au fost sub soare mai mari ca acum. Și poate vor fi mâine și poi mâine și în viitorul apropiat. Spun aceste cuvinte nu să vă desnădăjduiesc, ci să vă întăresc, indiferent cine sunteți, bărbat sau femeie, chiar tânăr sau bătrân. Că de așa natură sunt întinse aceste curse să distrugă tot. Te umple întâi de mândrie și îți mișcă mintea de așa natură încât că nu mai gândești cele dumnezeiești. Deci, iubiți credincioși, aveți grijă cum călătoriți pe acești pași ai vieții noastre de astăzi. Oriunde vă veți duce, să nu credeți că Dumnezeu nu este acolo unde ești și tu. Să nu crezi că atunci când ești pus la încercare, nu este Îngerul cu tine. Și n-ai să poți să spui, n-am știut, Doamne. N-ai știut că n-ai vrut să știi. Ai rămas repetent la lecția de bun simț și de bunele moravuri, fiindcă nu le-ai căutat, pentru tine a lipsit. L-ai scos pe Dumnezeu din viața ta și ți-ai făcut din trupul tău un Dumnezeu. Să-l urmărim puțin cu firul minții pe Iosif, unul din cei 12 patriarhi, fiul lui Iacob. Este dus de către frații săi vândut în robia lui Faraon. El urmărește, copil fiind, credința mamei și a tatei sale. Și iată că mergând în robie s-a comportat același om cum a învățat de la tatăl său, să fie loial lui Dumnezeu, părinților săi, Avraham și a lui Isaac. Și așa, ținând minte de la tatăl său, așa s-a comportat și acolo în Egipt. Fiind foarte frumos, purtând din frumusețea Rahilei, Iosif a stârnit inima femeii secretarului lui Faraon, lui Pentecost. N-a putut rezista și s-a aprins de desfrânare, ducându-se peste el și vrând să desfrâneze, el și-a adus aminte, mă vede Dumnezeul părinților mei, n-o voi face. Ia atâta nebunie a pătruns, a lăsat să intre în mintea ei, încât că a ieșit dezbrăcată din acea cameră și i-a spus soțului ei că a încercat să desfrâneze Iosif cu ea. A arătat și aceasta, dar nu a scos niciun cuvânt Iosif, s-a smerit și a tăcut. Și iată-l în temniță, dar Dumnezeu nu lipsea din viața lui și l-a urmărit și în temniță. Acolo în temniță nu i-a lipsit rugăciunea și nici nu l-a înjurat pe Dumnezeu cum facem noi când dăm de necaz sau suntem nedreptățiți, ci a primit cu smerenie acești pași de supliciu și iată cum l-a scos Dumnezeu și l-a făcut mai mare, că dându-i vis lui Faraon și nu putea să-l tâlcuiască, toți înțelepții s-au dus la Iosif în temniță. Iar acesta, tâlcuindu-i visul, Faraon l-a scos din temniță și l-a pus cel mai mare în Egipt după Faraon. Iată smerenia și curăbdarea. Oare dacă apostolii apostaziau prin cursele vieții prin care treceau, astăzi mai erau de cinste? Sfinții iubiți credincioși, dacă atunci când sabia era pe gâtul lor, spuneau, nu mai cred în Dumnezeu, oare nu erau de ocară, mai erau astăzi de cinste pentru noi și de ajutor? Nici cum. Așadar, dacă suntem sortiți de Dumnezeu să călătorim acest segment de viață, în zilele acestea să nu vă împuținați la suflet. Va coborî Dumnezeu mai mare dar ca oricând acum, dar numai pentru cei care cred cu adevărat și cu smerenie lucrează cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, cu tristețe trebuie să spun că ceea ce tot am spus și păreau cuvinte goale și deșarte, încep să se concretizeze. Au început cu inocularea acelui chip la cai. Urmează măgarii și catârii. Deja în România au început pentru fiecare cal, catâr și măgar să aibă buletin electronic. Închipuiți-vă, oare aceasta nu este cea mai blasfemitoare tentă spre om? Ce spun cei ce lucrează la acestea? Întâi punem la măgari și pe urmă urmați voi măgarilor de oameni. Și nu durează mult și veți merge fiecare cu mâna și cu fruntea să vă pune acele lucruri drăcești. Motivații vor fi că să nu-ți fure copilul, să nu-ți fure nevasta, să nu-ți fure averea sau mai știu eu ce. Și vor veni cu niște motivații de așa natură încât că vei zice, da, bine grăiești și bine faci. Faceți fiecare cum credeți dar va fi foarte greu pentru cei ce nu vor accepta aceste lucruri cu tentă satanică. Iubiți credincioși, fiți foarte atenți la cursele acestea, că niciodată Dumnezeu nu-ți lipsește de lângă tine și îngerul care ți l-a dat Dumnezeu la naștere. Iar dacă vei avea credință, cum spune și Mântuitorul, cât un grăunte de muștar, te va apăra îngerul de orice ispită. Veți vedea oameni care vor mânca un bou întreg și nu se vor sătura, și unul care va mânca cât o pasăre și va fi sătur și va mai da și la altul. Că nu în zadar a lăsat Hristos pilda cu hrănirea miilor de oameni în pustie. Deci fiți foarte atenți, umpleți-vă de credință cât mai este timp. Țineți și iubiți pe Dumnezeu cel adevărat ca și El să ne iubească după măsura credinței noastre. Iar noi să-i dăm slavă și cinste în veci.